Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hicri yılbaşı. İnşallah. Her milletin genelde yılbaşısı vardır. Hristiyanların, Yahudilerin, Hinduların, Müslümanların var tabi. Ne yazık ki Hristiyan yılbaşısı önceden biliniyor. Reklam yapılıyor. Her türlü süsler, bütünler oluyor bunlar muhteremler. Nasıl olsa inşallah yarın akşam gece Hicri yılbaşı oluyor. Yarın akşam gece. Perşembe günü Muharrem ayın biri. Muharrem ayın biri böyle. İslam'da 4 ay vardır. Buna haram aylar deniyor bunlara. 4 ay yani hürmetli, saygın aylar ne geliyor? Biri Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep ayı. Biliyorsunuz Recep ayı biliniyor. Şaban ayı biliniyor, Ramazan biliniyor. Sonra ne geliyor? Şevval geliyor. Şevval 1, Ramazan varın 1 olmuş oluyor. Şevval'den sonra Zilkade geliyor. Bu da 4 aya dahil. Zilhicce, Muharrem ayı. Recep ayı tek geliyor. Şimdi inşallah nasip olsa hicretin bir özünü yapmaya çalışalım inşallah. Tabii bir hicret, bir sohbet sığmaz. Çok geniş kapsamlı hicret. Bunun maddi yönü var, manevi yönü var bunun. Çok böyle akşamları var tabi. Peygamberlik en yüksek makam. Ezelde verilen bir makam ama ezelde, ruh aleminde. Bir evliya ne kadar çalışsa çalışsın o makama çıkamıyor. Peygamberin makamı çok ama çok yüce makam. Peygamberlerin de arasında farkları var. Nebiler var. Buna kitap verilmez. Buna şiat verilmez. Bunlar evvelki peygambere tabi olur bunlar. Ama peygamberdir. Nebi makamı. İkincisi Resul makamı. Resul. Bunlara kitap verir bazısına. Bunlar yeni bir şiat verilir bunlar. Bunlar bağımsızdır yani böyle. Üçüncüsü, daha üstünü, ulazim peygamberler. 6 peygamber bunlar. Dördüncüsü de tek makam, Hatim-ül Enbiya, son peygamber makamı. O da tabii tek makam böylece. Yalnız peygamberlik, yani Allah katında en üstün bir derece. Bir insan çalışsa evli olabilir derler. Kurala uyarsa evli olabilir böyle. Ama evlilik makamı garanti değil ama kesin değil ama düşebilir. Ne olacak bilmez gene böyle. Ne kadar mürşid-i kamil olsun, büyük evli olsun, son nefesi yine kesin değildir evliyaların bile. Peygamberin garanti peygamberin böyle. Yalnız peygamberin makamı çok da zorlu bir makam. Zorlu makam. Yani değil bizim gibi sıradan bir insan bir evliler bir makamı kaldıramaz o zaman çekemez. Böyle çok zorlu, çirli makam böyle. İmtihanı ağır böyle. Görevi insanları davet Allah'a Celle Celaluhu. Bir evliya çekilir mağaraya icabında, inzivaya çekilir, evine çekilir, ibadetin meşru olur, zikirin meşru olur, yapabilir tabi bunu böyle. Ama evliyadır mesela, makamı yüksektir böyle. Peygamber'e gelince, peygamber çekilemez inzivaya. Çekemez peygamber. Onun görevi İnsanları ateşten kurtarmak, yani bir ev yanıyor, her taraf alev almış, işte insanlar rağmen böyle böyle. Nedir peygamberin görevi? Ateşten kurtarmak mıdır böyle? Yalvarıp yakarak kurtarmak böylece. Şimdi gelelim tabii Hatemül Enbiya, son peygamber, Aleyhisselam Hazretleri, peygamber. Artık zirvenin zirvesi, en yüce makam gibi kavisiyene varan bir peygamber Miraç'ta. En yüce makam böylece. Tabii zahmeti, çilesi de daha fazla. Yetim dünyaya geldi. Babasını görmedi. 6 yaşında annesini kaybetti. Dedesini kaybederken yetim büyüdü muhtemelen. Amca yenge elinde. Yetim büyüdü. Gerçi iyi baktılar amcası yengesi. Yetim ama adı. Yetim. Dedi yetim, boynu bükük. Böyle benlik olmaz, ego olmaz. Mesela. Yetim yetimde var. Yetim, gözü yaşlı, böyle bir kız yetim böyle. Mahzundur, garipdir yetim. Öyle büyümesi gerekiyordu ama Allah katında. Öyle olması gerekiyordu. Onun için öyle oldu tabii. Fakir çok büyüdü be. Amcasına da durumu iyi değildi, maddi durumu. Çok fakir büyüdü. Evlendi 25 yaşında. Hatice annemize, Hazretleriyle. Hatice Validemiz zengin muhtemelenler. Peygamberimize aşıktı. Rüyasında görmüştü evlenmesi için de. Peygamberimiz o anda biraz rahatladı. Evi oldu, yuvası oldu, eşi yok, zevcisi oldu, çocukları oldu. Önüne sofra getirildi. Hatice Validemiz çok mübarek kadındı. İyi karşılığını böyle. Ama peygamber hoş yaratılmadı ki peygamber. Yani evine, işine bağlı da efendim iş saatine bak, kılamazı yat aşağı. Değilim peygamber. 40 yaşına yaklaştı. Artık peygamberin alametine başladım peygamberle. Önce yalnız kalması gerekiyordu. Yoksa o aşamadı perdeyi. Yani peygamberin makamına giriş, o makama yukarıdığı aşamaz. Yalnız kalması gerekiyor. İnziva deniyorlar böyle. Halktan çekilecek, kesecek halktan böyle. Nurdoğan'a gitti. Oradaki Mar-Hıra mağarasında 6 ay kaldı orada. Tabii gitti geldi evine. 6 ay kadar kalması geldi böyle. Tefekkür haline böyle. Kaldı. Oradaki peygamber de kendisine 3 yıl davetli mükellef olmadı. Sonra davetli emir olundu. Ama en çetin günleri başladı. Kimler onun muhatabı, kimi davet ediyor? Mekke müşrikleri. Kim bunlar? Orta çağın en vahşi insanları, orta çağın. En vahşi insanları. Okuma yazma bilen çok az yerlerinde nadir. Devamlı alkoller, şarap içiyorlar. Fuhuş, zina, açıkça. Çoğunun babası belli değil bir insanlar. Böyle karışık bir herci merci, böyle. Kaos, kargaşa. İnsan kaçırma, köyde buna satma, öz kızlarına diri diri gömme. Yani bir canavar. Merhamet duyan insanlar böyle. Katı insanlar böyle. Yani vahşi bir hale böyle. Çöl insanlar böyle. Peygamberimiz de, Hazretleri de en üstüne alaka sahibi böyle. İnci yapılı, duygusal, şefkatli, merhametli, gayet bir yapısı farklı peygamber yapısı tabii. Onlara muhatabı muhtemelen böyle. Ama onlara davete mükellef. Önceki peygamberlerin çoğu hazıra kondular. Hazıra kondular. Bir peygamber gidiyor, yerine başlıyor, yerine geliyor. Mesela Musa Aleyhisselam rahmetli oldu. Yine Yuşa Aleyhisselam geldi. Onun yanında bir yetişti muhtemelen. Hazır ümmet ama. Hazır ümmet muhtemelen. Davud Aleyhisselam vefat etti. Ulu Süleyman Aleyhisselam peygamber oldu. Ama hazır konu muhtemelen. Bir nevi malum mirza konular. Hazır, ümmet hazır muhtemelen. Ne gerekiyor? Bir enerji depolama böyle. Onları bir harekete getirme böyle. Gevşetmeme onları muhtemelen. Fakat Peygamberimizin muhatap olduğu toplum Peygamber gelmemişti muhtemelen. İsmail Aleyhisselam'dan beri kaç bin yıl. Kendi gelendiler, kendi kendilerine. Devlet de yok. Güçlü, o haklı oluyor güçlü kimse böyle. Aslan, kesen, vuran, katılan, katil belli insanlara böyle. Tabii zorlu günler başladı. Ama ne yapacak? Peygamber'i görüyor mu muhtemelen böyle? Ne kadar dövülse, sürülse, hakarete görse, bunlara muhatap olmayacak bile. Bunlara sineye çekecek bunları, boyun eğecek. Ama yalvarırcasına daha muhtemelen böyle. Geceleri, gündüzleri, çölde, panayırda, çarşı, pazarda kimi görürse daha insanlığa böyle. Ve giderken Peygamber'in iki dayanağı vardı muhtemelen. Peygamber'i destekleyen böyle Mekke'de sözü geçen ağırlı olan iki kişi vardı. Ebu Talip, amcası peygamber. Kureyş'in reisi. Ama iman etmedi. Neden? Bir onurun meselesi yaptı, onurun meselesi yaptı. Elinde bir yetim, yani ona bir kabile reisi, ona tabi olmak, onun meselesi yaptı böyle. Bildi evet, evet Muhammed sen doğru söylüyorsun, hak söylüyorsun ama diye böyle, bir onur meselesi yaptı, bir ego, enaniyet araya karıştı, iman edemedi. Ama Peygamber sevdi muhtemelen, onu korudu böyle şeyleri. Akış çıktı kendisine böyle. 10. yılında nübüvvetin, peygamberliğin, Ebu Talip hastalandı ve öldü muhtemelen. Peygamber o kadar gitti başına hastayken, ağır durumunda. Amca ne olur? Çok yalvardı. Amca ne olur? Bir defa olsun kermeşe de getir. Mahşerde yüzüm olsun sana şefa edebileyim. İman şart. O anda Ebu Cehil orada. O da ya Ebu Talip sakın ha. İnanma bunu derken böyle. Ve iman edemeden gitti muhtemelen böyle. Bakın bir peygamber Hatim-ül Enbiya, amcası, elinde büyüdüğü için bir nevi onun nimetine şükraner, şükranları böylece ona çok uğraştı. Bir peygamber. Çok uğraştı onunla böyle. Bu kadar ona yalvardı, çok uğraştı onunla böyle. Demek ki en büyük peygamber bile olsa eğer karşı nasip yoksa imana getiremiyor muhtemelen. Nerede günümüzde işte evler bir nazar etmiş hem imana gelmiş. Bak muhtemelen. Bakın bir peygamber değil mi böyle? Hem amcası elinde büyüdü muhtemelen. Candan yalvarıyor böyle. İman gitti böyle şey. Bu da bir peygamberimizin dış desteğe yıkıldı. Direkt yıkıldı muhtemelen dışta böyle. Yere kim geçti yerine? Ebu Leheb. O da amcası peygamberimizin. Ama o peygamber düşmanı muhtemelen. Azıl an böyle. Hakkını tebessüsü gelen kişi yani böyle. O Kureyş reisi oldu. Üç gün sonra da peygamberin iş desteği, eşi, zevcesi, Ayşe validemiz o vefat etti muhtemelen. Üç gün sonra böyle. Bir insan dışarıda ne kadar hüzünlense, dertlense, stres geçirse, bulamam geçse dışarıda bir kişi ama evine gidip de hanımını da görürüzünü gösterirse kişi böyle bir din rahatlar muhtemelen böyle. Fakat Peygamberimizin durumu farklı işte muhtemelen böyle. Dışarıda Ebu Leheb amcası. İşte gidiyor taş arkasından böyle. İnanmıyorum diye böyle. Hakaretler. Konuşulmuyor da kendisi. Böyle. Eve geliyor. Ev karanlık ama böyle. Ev karanlık da böylece. Mürit Peygamber o seneye senatür hüzün. Hüzünlü yılı. Hüzün yılı böyle. Yani hüzün muhtemelen böyle. Peygamber duramadı Mekke'de. Daha sonra durdurmadılar, çalıştırmadılar. Ama nasıl su durmaz değil mi? Suyunu kesersin, yine yol bulur kendisi böyle. Yanından gider, kırdır, mırılır, bir şey yapar muhtemelen böyle. Peygamber de Taif'e gitti. Orada bir ay kaldı orada böyle. Hazreti'yle beraber. Orada tek insan iman etmemiş. Bir ayda böyle. Bir peygamber muhtemelen. Yalvarıyor, yakarıyor, o kadar anlatıyor böyle. Artık en güzel konuşan hitabet. İnsan halini bilen, maneviyatı, feyzi, ruhsal halleri böyle. Manevi gücü olduğu halde. Demek ki karşıdakinin bunda bir kabiliyeti yoksa, yeteneği yoksa etkileyemiyor muhtemelen böyle. Bunu örnek veriyor bazı evliyalar. Diyelim ki sobada, ocakta. Ateş tam sönmemiş daha böyle. Ama artık kor olmuş da yine geçiyor bu şekilde böylece. Üstüne birkaç dışarı koyarsan böyle diyor. Bir üflersin diyor. Dışarı sönmüyor. İnsanların bazısı bunun gibi böyle bir muhtemelen. İçinde vardır böyle. Arayışın içinde vardır böyle. Yani bu dinsiz yaşama dayanamıyor ruhu. Bunalıma giriyor böyle. Ben bunun için yaratıldım. İçine bir istek var muhtemelen böyle. Bir el gerekiyordur, destek gerekiyordur. İşte buna bir evli olsun, bir arkadaşı olsun, dostu olsun, ilgilense bununla, az ilgilendim buna böyle, hacam dedim, gidelim der muhtemelen. Uf dedim, şey muhtemelen. Yine bazı ateş vardı diyorlar. Allah dostları, ocakta, sobada. Kor artık sönmeye başlamış ama. Hafif kırmızı var ama artık sönmeye başlamış. Bize birkaç çırpım koydun. Üf, üf, üf. Hemen olmuyor muhtemelen. Ne istiyor? Çok istiyor böyle. İlgi çok istiyor fazla muhtemelen. Çok ilgi istiyor böyle. Üfle, üfle, üfle. Bir şey üfle, icabına şöyle yerler böyle. O zaman yanar böylece. Ama diyorlar, ateş tamamen sönmüş artık, kararmış, kül olmaz. Ateş tamamen sönmüş artık böyle şey. Bak üfle üfle, kayıtmaz o tane böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Taif'ten döndü Mekke'ye mükerremeye. Artık başladı. Mekke'nin dışında yabancılara ilgilenmeye, yabancılara başka kabiline girenler artık böyle. 11. yıl dönüyor Nübüvvet Peygamberliğinin. Peygamber gece arasında Mekke'nin dışında Akabe civarına gidiyor Peygamber. Issız tabii. Işık yok o zamanlar böyle. Baktı Aleyhisselam Hazretleri karşıdan bir grup insan geliyor böyle. Karşıdan bir karartı veren insan geliyor böyle. Yaklaşanlarına kimler sizler? Medine'ye geliyorlar. Medine'ye gelmişler. Yani hac mevsimine geliyor o zaman da böyle. Hacı dedi kabilesinden. Yani buradan da oturur musun biraz? Hadi konuşalım, tanışalım bakalım orada. Peki dedi, oturur mu? Yani Aleyhisselam Hazretleri gecenin yarısında ıssız bir yerde, sessiz bir yerde önce Kur'an okudu onlara. Şimdi Peygamber okuyor Kur'an. Peygamber okuyor. Yani her kelime okurken o kelimenin içine vakıf böyle böyle. Yani en esrarına vakıf her kelimenin. Yani Allah kelimesini okurken öyle. Bu 6 kişi Medineli bundan etkilendi bunlar. Duygulandı bunlar. Allah'ım bir hava oluşuyor bunlar böyle böyle. Adamın sohbet Aleyhisselam Hazretleri bunlar daha da değişti şimdi bunlar böyle. Merak ediyorlar. Bakalım ne var bunun arkasında ama şimdi. Kim bu? Yani farklı bir insan bu. Normal değil bu. Bunda üst bir güç var, manevi bir güç var onda ama kim var acaba derken sonunda açıklatıyor. Ben de Allah'ın gönderdiği sizlere son peygamberim. Evet, Rabbim böyle ayet vermiş. Ben bana bu görevi vermiş. Sizi İslam'a davet ediyorum. İlk defa böyle duydukları için benim şok oldu onlara böyle. Birinin bakışları böyle. Ne dersin birbirine böyle bakışlar. Dediler ki bize müsaade et. Biz yalnız kalalım. Yani sen yanımıza ayrıl buradan. Yanımıza bunu konuşalım. Görüşelim ve karar verelim. Peki. Peygamberimiz son derece mütevazı peygamberim böyle. Yani çürük çürük olur böyle. Gel gel gideyim böyle biraz böyle. O kadar mütevazı böyle. Peygamber çekildi. Yani konuştular. Karar verdiler. Müslüman olmaya muhtemelen. Karar verdiler. Yani yine geldi. Evet dedi böyle. Getirdi kelime-i şehadeti. Orada. Getirdim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh dediler. Ay peygamberi getirdi muhteremler. Oradan meleklerini getirirler. İlk Medine, ilk 6 kişi Müslüman Medine ilk olarak şehir oldu. Müslüman oldular ama ne oldu? Sahabe oldu bir de. Ya sahabe oldu muhtemelen Müslümanlar. Ne demek sahabe? O makama bir anda çıktılar, bir anda. Yani bir evliya, zamanın kutbu azamı. 1000 yıl başına seni kaldırmasın, o makamı çıkarmıyor muhtemelen böyle. Sahabe makamı böyle şey. Tabi sahabe oldu bunlar böyle. O aşkullah, Resul aşkı yaktı bunlar muhtemelen böyle. Derler ki ya Resulallah, biz burada kalalım derim, Mekke'de kalalım bize de şimdi bunlar böyle. Hayır. Siz buradan Medine'ye gidiniz. Gidin bakalım buraya. Orada insanları İslam'a dua edin bakalım böyle şey. Ya Peygamber Aleyhisselam durum malum. Yani biliyor ki Medine'ye gidecek. Biliyor mu? Oraya bir ilk olarak bir şübe. 6 kişi böyle. Eshab-ı Zürh Hazretleri de başkanları bunların böyle. En şey işte, o bilgilisi. O başkanların da. Buna tabii döndü gittiler Medine'ye muhtemelen. Gittiler ama aldıkları o rüştü aldıklar feyiz, mali ruhsal zevk bunlar yakıyor muhtemelen. Başladılar insanları davetle Medine'de. Yani tabii gizli böylece. Genelde ev sohbeti şeklinde. Herkes, tabii 6 kişinin herkes bir çevresi var, yakını var, arkadaşı var. Onu çağırıyor, bunu çağırıyor. Ev sohbetiyle. Bunlar bayağı çoğaldı bunlar böyle. Ertesi yıl yine gittiler. O ilk kişi gittiler ama işlerinde hiç gitmedi böyle. Yine aynı akabe yerinde yine Peygamber'le görüştüler. Peygamber bunu biat aldı, söz aldı bundan böylece. Bazı şartlar bak böyle. Hırsız yapmama, zina yapmama gibi böylece. Şartlar bunlardan böyle. Dedi ki bunlar ya Resulallah, biz Müslümanız elhamdülillah ama saatlik Müslüman. Yani ayrıca kalmamışım. Bir saatlik Müslüman oldu bunlar böylece. Hele bizi birini gönder. Yakın sahabenden, Mekke'den birini gönder. Kim daha fazla Kur'an'dan biliyorsa, kim daha fazla İslam o zamanki hüküm biliyorsa, biz bunu gönder yarışalım Medine'ye. Peygamber sahibi kabul etti bunu, gönderdi. Kimi? Musa bin Umeyr. Musa bin Umeyr Musa bin Umeyr. Gençti bu. Çok zekalı. Zengin de bu cahiliye zamanında. İmam edince çok çile çekti bu. Anne babasından kendisi böyle. Bunu gönderir muhteremler. Bu onlara haber Medine'ye gitti. Bu gidiyor Medine'de 40 kişi olmuşlar Müslümanlar. Demek ki çalışmak gerek yok muhteremler. 6 kişi bir senede 40 kişi olmuşlar bunlar. Hazreti Musab gidince İslam daha bir şey yayılmaya başladı. Hazreti Musab gidince böyle. Konu okuyor. Ayetleri daha fazla biliyor. Ezberini daha fazla biliyor. İslam'ın onları daha fazla biliyor. O günün şartlarına göre. Çok da yumuşak hale muhtemelen. hiç kızmasını bilmeyen, daralmayan, sıkılmayan, 10 kere sonra anlatsın bir şeyi, gayet sabırlı, halim, selim, yumuşak huylu bu şekilde, tek amacı İslam Allah'a çalışmak. Tek amacı bu başka, başı bu. Yarı aç, yarı tok. Hatta Uhud'da şehit oldu muhteremler, elbise yırtılmıştı, elbiseleri. Beden örtmeye bir bez lazım yani. Kefen yok, istemiyor şehitleri de. Bir beden sarılsın, açıkamadı deden böylece. Evine gittiler, evinde bakmadı, evinde muhteremler, ne perde var, ne yatak var, ne örgü var, ne kilim var. Küçük bez bulmuşlar be, onu getirirler. Ayağını örtse baş açık kalıyor muhterem bakın. Yani bir kefen almadan gitti dünyada bakmadı. Yani bir kere almadan gitti ahirete muhterem. Olan çalıştı. Bu da tam oraya gidince Medine'de bir kişi vardı böyle Sa'd bin Muaz diye. Sa'd bin Muaz diye biri vardı. Eys kabilesi reisi. İki kabile vardı Medine'de Araplardan. Bir düşmandı bunlar birbirine. Bu Sa'd bin Muaz Hazreti Ömer meşrebinde yapısında çok sert yapılı. Hırşın böyle gayet dik duran kişi böyle. O zaman daha gelmemişti. Ondan biraz çekiniyor ondan böyle. Kendisinden böyle. Derken o da sıram sebep oldu. Gönder onu böylece. İmam da birisine gönderdi buraya böyle. Duydu bunların yani topluluklarını. Kısarak geldi ama. Elinde kılıcı. Toplantıya bastı. Kişi de geliyor böyle. Kız yere sapladı. Ne yapıyorsunuz siz? Bu da fitne mi çıkarıyorsunuz bundan böyle? Tekrar da bir durdu. Musab. Ya Asad. Lütfen bak, bir otur bak. Bir otur. Önce bir konuşalım. Bir tanışalım. Bizim amacımız ne? Ne yapmak istiyoruz? Bunu anlatalım. Beğenirsen kendi görüşü reyinle iman girersin böyle. Beğenmezsen zevrilsin böyle. Tek süre bakan böyle. Mustafa Kur'an okudu muhtemelce böyle. Çok da sesi güzelmiş yani muhtemelen böyle. Yani tabi sırf ses değil de ihlas. Yani kalbin derinden geliyor. İnanarak böyle. Her kelimesi böyle. Allah derken isyanarak böyle. Tüccarak böyle. Böyle önce Kur'an'dan ayeti okunca böylece Sa'd-ı Muaz denen kişi, dağ gibi kişi bir rahatlığından durdu bir şey böyle. Durup yapmış Allah Allah. Hoşuna gitti bir rahatlığından böyle. Bir atmosfer değişti ama. Böyle. Sanki başka bir aleme girdi böyle. O hırşındı, sinir, asabiyet, şunlar bunlar. Gitti bunlar böylece. Bir rahatlama, bir gevşeme böyle, bir huzur böyle. Bir gönül rahatlığı böyle. Hoşuna gitti böylece. Peki daha var henüz başka bir şey dedi böylece. Peygamber'in duyduklarını tabii, onlara bunu naklediyor, bunlara naklediyor böylece. Artık takıtı kalmadı. Peki dedi, ne gerekiyor bu dine girmek için? Çok kolaydı böyle. Kelime-i şehadet muhterem böyle. O da getirdi kelime-i şehadet muhteremde. Bir de getirilmiş aldı bereketen. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh. Öyle oldu ki Muazzam'da, sahabe Muaz, o tabi o şimdi tabi'in oldu ama. Sahabe olmadı mı sen böyle? Ufak başım böyle. Şimdi diğerlerin bir kısmı sahabe. Ondan bunu üstüne anlatalım böyle. Bu şimdi oldu, sahabenin eline de iman etti, onları gördü. Bu tabi'in makamında mı daha böyle? Sahabe makamı daha üstün tabi makamında. Ama yetti ona mı? İçi yandı. Eti kabilesini topladı. Kadın erkek. Onları İslam davet etti. Bir anda 100 kişi iman ediyor. 100 kişi iman ediyor. 100 kişi böyle. Ondan sonra iman artık o da serbest çalışıldı. Çoğaldı da Müslümanlar. 300 yıl tekrar oradan bir kabile geldi. Kabile geldi Mekke'ye mükerremeye. 75 kişi. İki kadın, diğer erkek. Bunlar ne dedi ki? Ya Resulallah dediler Peygamber'e muhteremler. Biz evimizdeyiz Medine'de. Çoğun son beraber orada yaşıyoruz böylece. Sen buradan Mekke'de düşman elindesin dedi burada böylece. Düşman elindesin burada. Ne olur Medine'ye gelirler muhtemelen Peygamber'de. Medine'ye gel. Vakti gelmiş muhtemelen aslında ezelde böyle. Vakti Medine'ye mi devreye? Yani bunu biat aldı böyle söz olunan böylece. Dedi ki ben de Medine'ye gelirsem Peygamberliğin imtihanı ağırdır. Bunun için paylaşmamız gerekiyor imtihanı bu şekilde böyle. Yani düşmanlar saldırırlar, sırf benim için böyle. Savaşçı olacak icabında ölmek var, şehit olmak var. Buna katlama gerekiyor bunlara. Bir dur daha bunlar şimdi böyle. Peki ne olacak bunun sonunda? Sonu cennet bunu, cennet mi adam böyle? Pek yaratan derim ben adamlar. Peygamber söz verdi, Medine'ye gelmeye muhtemelenler. Buna gittiler Medine'ye münevvereye. Yani bu sahabelerin önce, eshab-ı kiramına, eshabın artık Medine'ye gidin buradan, serbi artık böyle. Hicret başladı, hicret, göç. Başlıyor muhtemelen. İlk giden kim oldu? Hadi Ebu Seleme. Ebu Seleme. İlk böyle. Hanımını aldı, Ümmü Seleme. Ve kızı Zeynep diyor. O kadar. Başta yokmuş oluşturdu fazla. Kız Zeynep aldı. Hanım Ümmü Seleme. Üç deveye bindiler. Gizlice Mekke'den Medine'ye çıkıyorlar. Medine'ye doğru böylece. Ama yakaladı müşrikler bunu. Akrabaları da yakaladılar bunu böylece. Dediler ki şimdi buna hanımını aldılar. Kızı aldılar. Sen gidersen de böyle. Buna kalacak onlar. Hanımı ağlıyor, kızı ağlıyor, o ağlıyor, müşrik, merhametsiz, gaddar, canavar tabi. Bu gitti. Zaten onlar geldi tabi, sonlar geldi böyle. Yalnız kaçak diyorlar ya, kaçak, göçmen muhteremler. Yani kader, bak yine günümüzde oluyor değil mi? Kaçak oluyor böyle, kaçak böyle. Yani ölümü gözü almak, çilek bir çeşit böyle şey böyle. Şöyle kaybolmak var, aç kalmak var, susuz kalmak var, ölmek var, müşkülde yakalanmak var böyle. Ölümü göze alarak ama bir nevi kaçak göçmen ama. Ne zaman kaçıyor bunu? Gece değil ama böyle. Öyle bak ne yaptı. Gece gezerler Araplar. Serin olurlar böyle. Öyle vaktinde yanar yanar çöl böylece, yeri kapanır böylece. Öyle vaktinde böyle toplu değil, bir kişi böyle kaça kaça bir kaçıyor bu şekilde. Yalnız Ömer Hazretleri açça gitti muhtemelen gündüz mü? 20 kişi yanında daha var böylece. Kabe'ye tavaf etti. Kılıcını çekti. Gittin onlara söyledi. Medine okulattı onlara böyle. Onu da okuramadılar böylece. Mekke'de Peygamber kaldı muhtemelenler. Hazreti Bekir kaldı. Hazreti Ali kaldı böyle. Bir de kadınlar yaşlı hasta falan vardı böyle. Onlar kalmadı. Peygamberimiz tabi emir bekliyor Mevlamız'a muhteremler. Şimdi önceleri Mekke müşriklerinin reisleri bu duruma sevindiler bunlara böyle. Müslümanlar oradan göç etmesine. Yani gitsinler kurtulmalarını bana böyle. Yine bize kalsın Mekke. Buna sevindim bunlar böyle. Biraz da göz yumdular böyle. Fakat sonra uyandı bunlara muhteremler. Hatta başına geldi. Nedir şimdi bunlar? Medine iki kabile vardı Medine'de. Evs Hazreç diye böyle. İkisi bir düşman bunlar böyle. İşte İslam bunları barıştırdı. Kaynaştırdı. Karış oldu bunlar şimdi bunlar böylece. Bir büyük kuvvet oldu böyle. Buradan giden, Mekke'den giden Müslümanlara ilak edince o da şimdi büyük bir kuvvet toplanır burada böyle. Etraf kabilede iman edenler var. Onlar edecekler. Bu daha büyüyecek böyle. Dediler ki, birileri Muhammed oraya giderse dediler, onun başına geçerse onların başına, işleri tehlikeli bu şeyler. Niye tehlikeli? Mekkelilerin can damarı ticaret. Şam ile yazın, kışın Yemen'e muhtemelen. Onların bütün can damarı ticaret muhtemelen. Onlar geçiniyorlar bu şekilde. Medyonların Şam yolunda amaçlı muhtemelen. Yolu kesilecek bu sefer. Ne yapalım? Buna bir çare buldu. Dedi çareleri de, hiç olmaz derler, Muhammed'i oraya göndermeyelim. Bunun için beraber. Toplandılar bir evde. Darnevi'de bir ev vardı böyle. Toplanan burada, Ebu Cehil başta başlarında. Şeytan oraya geldi, iblis ya böyle. İnsan şeklinde. Oraya geldi. Şimdi müşavire ediyor. Konuşuyorlar aralarında. Ne yapalım Muhammed'i şimdi bana? Bunu göndermeyelim. Giderse ona başta geçerse, oraya alınmaz bunlar da bu şekilde. Yeri teklif etti. Onu buradan sürelim. Nasıl sürecekler? Bir deveye bağlayalım onu. Tek başına deveye bağlayalım. Çöle bırakalım böyle. Arsız kalsın ölsün çölde. İblis şeytan insan şeklinde yaşlı, sanki çok böyle deneyimli, kültürlü insan şeklinde görünürler böyle. Ona sordu, ne dersin? Olmaz dedi böyle. Onun dedi sahabeleri, duyurlar onu bulur alırlar, kurtarırlar böyle. Bu olmaz bu. Biri dedi, şunu yapalım dedi böyle teklifi. Mekke'de onu yine hapsedelim bir bodruma. Ona ufak bir pencereden al bir şey, günlük bir kuru ekmek atalım böyle, su atalım. O da ölsün kalsın bu şekilde. Ona baklar, yok böyle böyle. Ama neden? Onu kurtarır Müslümanı yapıyor. Bu da garanti değil böyle. Ebu Cehil işin sıra geldi. Ona bakıyor şeytan. Ebu Cehil, öldürelim bunu. Tamam. Tek şara bu böyle. Öldü mü, yani başta kesildi mi, artık bu din biter söner. Olmayınca İslam da dağılı gider böyle. Yama kim öldürecek şimdi muhtemelen böyle? Kim öldürecek böyle? Onlara göre, peygamber öldürmek kolay onlara göre. Fakat Kureyş kabilesi Mekke'ye mükemmelde çok büyük kabile, kalabalık. İman etmeler işlerinde çok. Fakat eğer öldürürse Muhammed Aleyhisselam Hazretleri, işte olacak, kan damla dökecek, kan damla böyle, akrabı böyle. Mekke ikiye bölünecek, büyük savaş olacak Mekke'ye mükemmelde. Buna çekiniyorlar. Ebu Cehil'in melun, buna bir çare buldu ama, çözüm buldu bana böyle. Ne yapalım dedi. Her dedi kabileden, aşiretten bir de genç seçelim böyle. Yani kavgacı, dövüşçü, canavar, merhametsiz bir genç seçelim böyle. Evine gece basalım. Buna hepsi evine bassınlar karanlıkta. Hepsine kılıç vursunlar. Çünkü bunu belli olmasın bu şekilde böylece. Yani Kureyş kabilesi hepsine karşı gelme onlara böylece. Tamam mı? Tamam. Karar kesin muhteremler. Karar verildi. Peygamber evi sarıldı muhteremler. Akşam et peygamber, akşam nasıl evi sarıldı peygamber böyle. Ebu Leheb de orada. Ama peygamber o zaman bak. Böyle. O ileri geri reis derir yaşlıları ve o katillik seçilen, gönüllü katille seçilenler böyle, eli kılıçlar böyle. Ev sarıldı, bekliyorlar şimdi. Niye bekliyorlar? Hava biraz daha kararsın da halbı çekilsin artık yerine böylece. Cebrail Aleyhisselam geldi muhtemelen. Cebrail Aleyhisselam geldi. Şimdi bunlar tabii dünya gözüyle bakınca, daha doğrusu böyle maddi güçle bakınca yani çok zor bir şey gibi görünüyor muhtemelen böyle. Ama aslında Allah katında bunlar yani dünya işi Allah katında. Bırakın bir mühkemiş gibi Allah katında yaşadı böyle. Fakat bu adetullah bu muhtemelen böyle. Yani cihatta, bu var cihatta böylece. Cebrail Aleyhisselam geldi, ayet-i kerimeyi getirdi. Ve mükürüne ayet-i kerime başlıyor muhtemelen, ayet-i kerime başlıyor. Tabii öz yaptığım için ayet-i girmiyorum. Buyurdu, ya Resulallah, Rabbimden sana izin geldi. Ebu Bekir'i al, sen buradan ayrıl, bu evden baştan durma buradan böyle. Evden durma böyle. Hazreti Ali, bekar adamın tabi, peygamber evinde kalır o da böyle. Peygamber onu çağırdı öbür odadan böyle. Ali gel buraya. Ne var ya Resulallah? Cebrail Aleyhisselam geldi. Bana izin geldi hicret için Ebu Bekir'le beraber. Sen benimle beraber gelin bu gece. Benim yatağıma yat. Benim yatağıma yat. Benim bir hırkası, yeşil hırkası vardı bana. Bunu da giy, üzeri örtüne bunu da böyle. Yat. Onlar seni görün yattığını ben zannederler. Biraz zaman geçsin bu şekilde böyle. Ama korkmasan bir şey olmaz böyle muhtemelen. Bir şey olmaz, korkma bu şekilde böyle. Nasıl koruyacak bu şekilde böyle? Demek ki tedbir almak gerekiyor muhtemelen. Tedbir almak. Burada incelik olmalı. Resulullah peygamber mi? Peygamber böyle. Allah'ın koruması kesin mi? Kesin böyle. Medine'ye varacağını biliyor. İslam güçlenince onu biliyor. Ne gerekiyor? Tedbir de bırakmamak gerekiyor. Var böyle. Ve peygamber emanet veren bazı insanların Hazretleri sen bu emanetleri ver yerlerine 3 gün sonra geldi de arkamda böyle. Peygamber çıktı eden muhteremler, hava kararmıştı. Yasin'in 8 ayetini okudu böyle. Bir akşam Fihim Layyub Sürun ayetine kadar böyle. Fihim Layyub Sürun Fe Ağşeynahum. Onları perde etmeden buyuruyor. Onlar görmezler. Peygamber kapıdan çıktı. Yasin'in 8 ayet okuyarak bir avuç toprak alıyor. Tosun. Biz atlanır mı böyle? Her birine isabet oluyor. Hepsi böyle. Kim olmaz böyle? Hepsi böyle. Gözleri, yüzleri, başları, maçları böyle. Ama sanki bir şok olmuşlar böyle. Yani sanki bir kimyasal ilaç sıkılmış onlara. Bir anda şok olmuş, yeri kaldılar böyle. Bakarak kör oldular böyle. Kulakta bir şey duymuyor. Öyle dağılıyor, öyle kaldılar. Kendi bilmiyor sanki. Tozlandı. O gece bakın, o gece muhteremler. Kimlere toz gelmişse, her biri belirli geberdi. Hepsi onu gördü. Kimlere toz gelmişse o gece orada böyle. Yani çıktı oradan Aleyhisselam, çıktı tabi oradan. Biraz sonra oradan geçti bir müşrik. Baktı bir kalabalık. Ne var burada? Kendine geldiler. Ne var burada? İşte Muhammed ölmeye geldi buraya. Ya baksanız ne olmuşsun üzerinize? Muhammed'e kaçmış Muhammed buradan böyle. Baktı birbirine bak Allah Allah. Toluşuyorsun böyle her tarafı şey böyle. Canla baktılar. Yatı yerinde. O Muhammed değildir o dedi böyle. Tam orada Hazretleri kalktı Hüseyin'e. Yani. Baktı Hazretleri Ali bu böyle. Bir şey girdiler. Tabi Muhammed köprü namına şimdi. Kaşırında tabi avlarını ona göre böyle. Süper başta aramaya yapıyor muhtemelen şimdi böyle. Aramaya. Elde kılıcı alan, baltası alan, kazma alan arıyorlar böylece. Ebu Cehil ödül koydu, ödül şimdi muhtemelen. İlle yakalansın diye böyle. Kim yakalasın, ölüdür yakalasa 100 deve verecek. 100 deve o zaman Arabistan'da büyük bir servet. 100 tane deveyi koy şey sırayla böyle, büyük bir servet muhtemelen böyle. Kim Muhammed yakalarsa ölü ya diri, yakalarsa 100 deve ona verecek. Ne kadar hayatı varsa, her biri elinde alan kılıcını, bıçağını, kamasını, ne var abi, sopasını alan böyle, arıyor böyle, gece böyle. Her tarafı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o gece gizlendiği bir yerde muhtemelenler. Nerede bilmiyor bu böyle böyle. Bilmiyor. Ertesi gün öğle vaktinde Peygamberimiz Hazreti evine gitti muhtemelen. Öğle vaktinde ertesi gitti böyle. Evine gitti. Dedi ki Ebu Bekir, Rabbim bana izin geldi. İyice düşün böyle. Ben de var mı ya Resulallah? Daha öyle haberi vardı. Evet sen de varsın. Başta ağlamaya sevinçli muhtemelen böyle. İki dev aldı bunlar bu şeyi bundan böylece. Ve oradan çıktılar. Sevr dağı var. Sevr dağı. Aşağı yukarı bir saat falan yayan sürür böyle. Peki mükemmeye. Orada bir mağara varmış orada böylece. Peygamber oraya gitti muhtemelen birisi günü böyle. Mağara gitti oraya. Mağaranın kapısı alçak küçük böyle. Girişi böyle. İçerisi böyle geniş devir böyle. Oraya gir böyle. Oraya girirler. Ebu Bekir'le beraber. Hatta mağara kapısına gelince Hazreti Bekir yarısına izin ver, önde ben gireyim dedi böyle. Bir bakalım. Niye dedi böyle? Genelde yılanlar mağarada kısaltılır da sıcaktan mutlaka. Ulan böyle. Yılanmazmışım böylece. Önce girdi. Gerçi yılanlar varmış orada böyle. Devletler tıkadı böyle, bir sene yırttı böylece. Devletler oraya girdikten sonra iki güvercin geldi buraya. Erkek dişi yani çift. Dişi erkek böyle. Hemen yuva yaptı oraya ikisi beraberce. Ve dişi göğe yumurta doğru böyle. İki üç yumurta yumurta doğru böyle. Üzerine oturuyor, kurkuyor herim böyle. Muhtemelen. Arkadan bir örümcek geldi. Örümcek geldi, o da ağ geldi muhtemelen böyle. Ağ geldi. O anda Cebrail Aleyhisselam secdeye kapandı. Ya Rabbim, Allah'ım, bana izin ver. Gideyim ben mağara kapısına, Habibim ben bu akşam o da bekleyeyim orada böyle. Cebrail Aleyhisselam gidelim böyle böyle. Ve onlara bir asker gönderdim ki, örümcek. Örümcek bunlar. Getir onlara bunlar. Yumurta yap, yuva yaptılar güvercinler. Örümcek ağa gerdi. Ağa gerdi ama ağa tabii içerisinde gösteriyor yine gene böyle. Tam kapatamıyor tabii ağa tabii böyle. Rabbim bir rüzgar verdi tabii böyle. Umaraya doğru böyle. Kuvvetli bir rüzgar geldi. Tozları yapıştı o örümcek ağına tabii. Başlayınca örümcek içini göstermedi muhtemelen. Oraya gelmişik arayanlar bir grubu. Oraya geldiler. Ümeyye denen kafir başlarında. Hazreti Bilal'e işkence yapan kişi yani böyle. 20 kişi oraya geldiler. Bir iz süren vardı ayak izinden böyle. Bu işin gayet uzmanıymış bu işin böyle. O izi sürerek geldi oraya kadar geldi. Onlar burada dedi böyle mağarada. Ümeyye güldü. Bak kaldı böyle. Onun kişi çok böyle. Ben de seni şey diye aldım, tuttum getirdim buraya, uzmansın diye böyle, iz sürmede böyle. Baksana dedi böyle, Mahmut Ağa yine kaçtı. Önce bir yapmışlar buraya. Yumurtamıştı gibi bir şeyler bu şekilde. Hiç bakmadılar da bunlar böylece. Onunla Hazreti Hüseyin Hazretleri biraz korktu anda Muhtemelen Hazretleri böyle böyle. Yani konuşuyorlar, şimdi hayatta görünmüyorlar siz böyle. Eğilseler, İçine gene görebilirler içerisinde böyle muhtemelen böyle. Eğilse içine girebilirler. Hazreti Bekir içine böyle neye korktu? Canı için değil. Tamam, ölecek o. Şehit olacak orada. Ama yetersiz. Tek bir canı var. Yetmiyor tek can böyle muhtemelenler. Peygamber için üzülüyor tabi. Bu peygamber de La tahzen innallâhe me'anâ La tahzen. Ya bir üzülme, üzülme be. Allah bizi beraber yaptı. Bak bakayım öbür tarafa dedi bari. Bak öbür tarafa bakayım. Karşıdan baktı. Allah Allah. Deniz bir gemi. Bekliyor mu da? Bari bir gemi var. Bari yok da. Üç gün kaldı mağarada mı? Peygamber. Üç gün kaldı Allah'ın Resulü. Resulullah mı? Ama ne mutlu ne o mağaraya. Ne mutlu o mağaraya. Hatta yılan Hazreti Bekir'e soktu filan da öz yapıyor mu tarafa, gitmeyen patlı diren tabi böyle. Bir günden sonra Devam Hazretleri Rebiyon'un birinci gününde oradan çıktı. Oradan çıktı. Normal yol takip etme Peygamberimiz deniz yolunu yani Kızıldeniz sahilini takip etmeye başladı şimdi bunlar böyle. Dev üzerinde tabi yolda çok mucize oldu yolda, çok oldu. İkisini söyleyeyim inşallah. Biri bir çadır vardı. Ebu Mabe adında birinin çadırı, göçebe yani böyle. Orada çadır yaşıyor kendisi. Oraya geldiler. O dönemde yolda yiyecek bulunmuyor ama. Şimdi gibi böyle. Şunlar bunlar yok mu tabi o zaman böyle. Tamam böyle. Ebu Bekir indi eveden. Çadıran dışarıdan bağırdı. Ey Ümmü Mabed, Tanrı Kendisi'nin beni, Ebu Mabed. Eğer dedi varsa dedi, ekmeği, hurman bir şey böyle, parası alacağım. Hanım mı varmış böyle? Ümmü Mabed. Dedi ki, tam da Ebu Bekir'i, ya Ebu Bekir dedi, olsa parası verdim böyle. Böyle. Hiçbir şey yok. Ellerinde de ne bir damla süt var, ne bir hurma var, ne kuru et var, ne kuru ekmek var böyle. Hiç yok, takır takır yapıyorlar. Peygamberimiz dev üzerinde. Mahdalenin Hazretleri bir koyun yatıyor çadırın gölgesinde. Ama deri bir deri kemik. Artık hayvan azal nefes alıyor böyle. Ayağa kalkma hali yok. Artık ölümünü bekliyor yani böyle. Kesse et yenmez. Et içi kalmıyor böyle. Bir Peygamberimiz çağdaki kadına, Ümmü Mabed'e eğer izni verirsen dedi, bu koyunu sağabilir miyiz? Bunu biraz sağalım, alalım üstüne bunu bu şekilde. Ne diyorsun sen dedi, baksana, koyuna baksana sen dedi. Böyle. Hayvan da sürüye dahil olamadı. Otlamaya gidemedi. Ölüm bekliyor bu şekilde böyle. Süt olur mu onda? Bir deneysek, izin verir misin böyle? Denesen verirsen. Yani kadını şey gibi gördüm bunu böyle. Yani saçma gibi gördüm bunu böyle. Yani sen bilirsin. Peygamber dedi ki bir kap getir. Ama büyük olsun bir. Büyük kap getir. Peki. Kaldı en büyük kapı getirin. Hadi bakalım. Peygamber bir isme çekti. Bir sıvı azaldı muhtemelen. Çeşme akar gibi böyle. Kurnu evi aşağı böyle. Başladı akmaya böyle. Yani sağma gerek böyle. Akıyor muhtemelen böyle. Kap doldu. Ümmü Muhammed'e verdi. İç içine kadar bakalım. Doğru iç bakalım böyle. İçti. Ebu Bekir'e verdi. Yanında iki kişi daha var. Onlara verdi bunları. Peygamber sonunda içti kendisi böyle. Bitti o. Kap. Bir daha sağdı bunu. Doldurdu. Ümmü Muhammed'e verdi. Al bu size kalsın dedi bunu muhtemelen. Tabi kardeşi şaşırdı muhtemelen buna. Yani bu normal bir olay değil bu. Olağanüstü bir şey bu. Sen kimse de böyle yere duyarsın kim oldun böyle peygamberle. Dedi. Bir olay daha nakdeymiş şey yolda inşallah. Biri vardı Suraka diye bir adam. Müşrik tabi. Adı Suraka denen bir kişi böyle. 10 kişiye bedelmiş böyle. Yani tek başına böyle 10 kişi dağıtılmıyor böyle, kılıç sarsı böyle şeyde, güçlü, kuvvetli, ünlü kişi çevrede böyle. Bu da haber alıyor ki, Mekke'de peygamber diyen biri, Mekke'den kaçıyor, Medine'ye gidiyor böyle. Onun diriyor yakalarına 100 deve var, ödül. 100 deveye sahip olmak için altına bindi, arama başladı etraf böyle. Yoluna geçiş yapmak için. Aramaya başladı ve karşısına gördü muhteremler. Peygamberimiz devenin önünde oturuyor. Hakikaten bir okuturuyor. Oturuyor. Peki bir bak peygamber. Devamlı peygamber Kur'an okuyor benim. Hafif sesli böyle. Devamlı hep Kur'an okuyor. Hiç bakmıyor böyle. Hazreti Bekir o gözetliyor etrafı böyle. Yani bir gelen olmasa, bir şey olmasa böyle. Arkaya bakıyor bazen böyle. Arkaya baktı, bir atlı geliyor ama heybeti böyle. Yarışıyor, bir atlı geliyor ama benim bir ses çıkamadı. Konu devam ediyor konu böyle. At biraz yaklaşınca tanıdı. Suraka. Yarışıyor, basıldık. Suraka geliyor yarışıyor da. Üzülme gene aynı şey böyle. Allah bize beraber. Suraka geldi artık böyle. Aşağı göre bir 10 adım kadar kalınca Peygamber buyurdu ki toprağa ya yer yut bakalım bunu. Yut bakalım. Yani yarıldı. Sonra altın abi yere gömüldü muhtemelen. Dizi de gömüldü. Beden dışarıda at gerildi böylece. Bunu yer sıkma başladı. Mengene gibi sıkma başladı böyle. At da inliyor. Ayakları da çatırıyor bunaklara. Sonra baktı ki Allah Allah bu bir farklı bir şey bu ya. Dedi ne olur sen de Allah ile aran iyisin herhalde. Bilmiyorum tabii kim olduğunu. Sen Allah'a dua et de kurtarsın. Sana bir şey yapmayacağım böyle. Peki, bırak yerim böyle. Bırak çıktı böyle. Çıktı ama altta 100 deve geldi gene. 100 deve sahibi olmak. Büyük bir servet. Böyle baskı yapın birdenbire. Basayım derken böyle birdenbire. Toprakken yer almadı. Yani. Üç sebebi bu adamı bence. Üçüncü sene artık anladı böylece ki. Ve artık salım söz verdi bu şekilde böylece. Sen de kimsin? Allah'ın peygamberi bu şekilde böyle. O da izin ver, ben seninle beraber geleyim. Ben seni savunuyor, koruyorum mesela bu şekilde böyle. Yani senin yakını koruman olayım böyle. Seninle beraber geleyim böyle. Yani gülümsedi. Benim sana ihtiyacın yok böyle. Beni Allah koruyor diyor böyle. Allah koruyor bunlar böyle bu şekilde. Ama dedi, ileride Medine'ye gel, ileride böyle. Ne zaman duyarsın ileride İslam kuvvetlenmiş, yine girersin diye böyle. Sonra gitti Medine'ye tabi benim. Kimse böyle. Derken Recep'in 8. günü, Haris'te günü Kuba'ya gelip yanılıyor. Kuba'ya gelip yanılıyor. Kuba, köy o zamanlar böyle. Ayrı Medine'de o zaman tabi. Şimdi bakın, kaderin cilvesine bakın. Mekke halkının oradaki gizli Müslümanlar dışında tamamı peygamberi öldürmek için arıyorlar. Yani kadınlar bile muhtemelen. Yüz deve ödülü için kadınlar birkaç kadın girmişler. Onlar bir arıyorlar böyle. Sopalarla, kazmalarla böyle. Arıyorlar. Öldürmek için bunları böylece. Medine halkı haber aldı. Peygamber Mekke'den çıktığını. Her gün çıkıyorlar. Sinit'in vedada iki tepe vardı orada böyle. Oradan geliyorlar gelenler. Bekliyorlar bu şekilde böyle. O güne beklemişler. Artık sebebasına dönmüşler bunlar bu şekilde. Peygamberimiz öğle vakitlerinde Medine'ye geldi muhtemelen böyle. Geldi. Şimdi bakın Rabbim hikmetine bakın. Bir Yahudinin biri bir işi gereği çıkmış tarasına. İlk katmış Yahudi tarası. Taras çıkıyor oradan bakıyor, bakarken böyle, sıra bakarken böyle. Bakıyor ki iki tane deve geliyor böyle. Girenler var bu şekilde. O zaman haber verdi Medine'lere. O beklediğinizde de o peygamber girdi bunlara, Yahudi bunlara böyle. Hemen çıktı Müslümanla karşıladılar muhtemelen. Peygamberce Kuba köyüne yerleşti muhtemelen. Kuba köyüne gitti böyle. Orada birkaç gün kaldı Aleyhisselam Hazretleri. İlk orada yapıldı mescit, İslam'da ilk mescit muhtemelen. İlk taşı peygamberimiz koydu. Dedi ki, ya Ebu Bekir sen koy yana böyle. Ömer sen koy yana böyle bu şey böylece. Temeli böyle, taşları. Tabi yüzü örtülmedi böyle, etrafı çevrildi. İlk İslam'ı yapılan mescit, İslam'dan Kuba Mescidi muhtemelenler. Onun için dördüncü mescid İslam'da şimdi böyle. Yine Kabe Mescid-i Haram, Medine'deki Kudüs'e Mescid-i Aksa, o dördüncü sırada geliyor Kuba Mescidi muhtemelen İslam'da. Cuma günü oldu şimdi muhtemelenler, Cuma günü oldu. Şimdi artık Peygamberimizin Medine'ye gitmesi artık. Yani şehir merkezine gitmesi böylece. Haber aldı Medine'liler Peygamber'in geleceğini. 100 kişi geldiler Medine'den Kuba'ya. Yani karşı muhtemelen böyle. 100 kişi geldiler. Altlarla geliyor bunlar. 100 kişi geldiler. En böyle şeyler, gençler, kuvvetler geldiler. Yani Aleyhisselam Hazretleri işini böyle kuvvet uğurlayanlar gelinler beraber. Hastalar öyle gelmişti. Hep beraber bunlar şimdi. Onun için yavaş yavaş çıkılışlar Medine'ye doğru, merkeze doğru. Yolda bir vadi, ranlı değil mi vadi böyle. Şimdi Cuma Mescidi var orada şaşalı böyle böyle. Yalnız oraya indi devesinden, indi. Tam öyle vakti olmuştu. İlk olarak orada Cuma namazı kılındı muhtemelenler. İlk Cuma namazı kılındı böyle. Yalnız da orada Cuma namazını kıldırdı. Hutbe okudu, ilk hutbe. Orada okudu böyle. Ondan sonra tekrar yöresine bindi. Artık şimdi Medine'ye geliyor böyle. Birkaç kilometre bir şehir böyle. Az bir mesafete oraya, bilimine böyle. Medine halkına haber geldi. Resulullah Vadi Ravna'da namaz kılmış, devesine binmiş, karşılarına beraber Medine'ye geliyor. Medine en büyük barı meşhur. En büyük barı Medine halkına böyle. Sevinç. Bir peygamber artık Medine'ye geliyor. Medine'ye yerleşecek böyle. Onun olacak böyle. Gezmeye gelmiyor ama. Oraya kalmaya geliyor. Bir peygambere geliyor. İşlerinde sahabeler var. Muhacirin onlar böyle. Sahabeler var. Bir de Medine'nin de sahabeler işlerinde var böyle. Yazınlar akabede. Onlar sahabe. Diğerleri tabi'in. Tabi'in. Şimdi tabi sahabe olanlar peygamberi görenler böylece. Biraz da muhacirin. Mekke'den gidenler, boyunları bükük. Evet, onlar Medine'ye gittiler. Rahatı orada elhamdülillah. Halk onlara sahip çıktı. Hatta malını paylaştılar, evini paylaştılar, develerini paylaştılar, bu araçta bunlara kardeş oldular bunlara beraber. Rahat namaz kılıyorlar böyle. Onlara bağıran şey yukarıda karışan bunlara. Ama boyunları bükük böyle. Annesinin kaybeden çocuk gibiler muhtemelen hep öyle. Gönülleri Resulullah'ta gene muhtemelen. Onun sohbetinde peygamberle. Yolları, gözleri yolda. Gönülleri Mekke'deki peygamberle bu şekilde. O bir gelse derken bu şekilde. Halk çıktı şimdi böyle Medine'ye böyle. Kadınlar taraslarda böyle. Hastalar, yaşlılar. Hatta yürümeye gücü olmuyor. Yemek denir muhtemelen böyle. Çoluk çocuk böyle böyle. Resulullah geliyor. Sonra geliyor. En büyük bir coşku bayram. Yani cennet hayatı yaşadı onu o gün Medine halkı tek tarihinde. Bir defa baba. O gün böylece. Derken göründü muhteremler. Sintir Veda. Veda tepelerinden böyle. Oradan başladı, görmeye başladı. Artık coşku tabi tekbir getirenler, sahibi getirenler muhterem. Ağlayanlar, düşenler böyle. Yaşları boşananlar. Bir manevi hal. Altma çoğunda böyle böyle. Bu yaşanan bunu bir de böyle. Ona göre böyle. Artık Medine yerine duramıyor muhtemelen böyle. Onlar cennete at bir tarafa, onlara Resulullah lazım. Peygamber lazım onlara bu şekilde. Peygamberler artık göründü tabii. Deve üzerinde. Peygamberin devesi adı Kusva. Kusva. Adı Peygamber devesi ama o zaman. Yani deve, o da canlı vardı muhtemelen. O da peygamberi taşıdığını biliyor ama deve de muhtemelen. Boş değil de hayvan böyle. Biliyor bu şekilde. Şimdi ne var şimdi orada? Şimdi bir sorun mu çıktı ortaya şimdi böyle? Resulullah Medine'ye geldi, buraya yerleştik ama acaba Kiyan'da misafir kalacak şimdi? Ben orada ev yok. Yakın akrabası yok böyle. Kimine orada kalacak? Tabii ne gerekiyor? Medine'nin eşrafileri gelenleri. Onlara layık oluyor bu tabi böyle. Buna çıktılar. Ya Resulallah açtılar kapılarını. Ya Resulallah geçecek evinin kapılarında. Ya Resulallah bize ev buyurun böyle. Bu adresini burada bu şekilde böylece. Peygamber şu böyle muhteremler. Ben deveme bağlıyım muhterem. Deveme bağlıyım böyle. Deveme çökerse orada ineceğim ben bak. Eğer Peygamber kendi görüşüyle böyle inse diğerlerinde biraz kırgınlık kılacak derler böyle. Böyle bir kırgınlık olacak orada böyle bir. Üzecekler böyle. Yani onu tercih ederken bu şey tabii bu şekilde. Şimdi ne yaptı? Koştay böyle bir ileri gelenleri. Devenin en sevdiği otları getirirler. Su deveye bu şekilde. Yani deve gelmesi için bu şekilde. Ama Peygamber devesi muhtemelen böyle. Sanki böyle kimliğini deve çekiyor böyle. Başı böyle bir sağda hiçbir yere bakmıyor böyle. Hiçbir yere bakmıyor böyle. Ne otu yeme bakıyor böylece. Sanki ilk kelimeyi deve çekiyor böyle. Başı böyle bir sağda bir sol deve böyle. Bir sol deve böyle. Yani la ilahe illallah, la ilahe illallah derken muhtemelen böyle, tekliğe bakmadan böyle. Baklar ki iş ne yapsa fayda böyle, kapı açık böyle, kadına yalvarıyorlar, ekle yalvarıyorlar bir şey gelip, otta yürüyorlar, fayda böyle. Boş arsa oraya deve çöktü. İki yönde yani çöktü, arkası çekmiyor böyle. Yani burası boş yarışanlar, tekliğe bakalım. Ne kalktı oradan muhtemelen, biraz yürüdü, yine durdu muhtemelen. İlk çöktüğü yer, burası meşrit oldu. Meşrit, Medine meşrit muhtemelen. Razı Muhtar orası bir hafta böyle. Hatta çöktüğü de kapısı. Razı Muhtar'ın kapısı, tam devenin çöktüğü yer. Kapısı muhtemelen. Kapısı böyle. Devenin kalktı, biraz gitti. Hemen sağda Ebu Eyyub Hazretleri vardır. İstanbul'da metro muhtemelen. Onun evi durdu böyle şey. Ebu Eyyub Hazretleri de, Eyyub Hazretleri de, o da kapıda. Ama o çıkıp da bize buyur diyemiyor, utanıyor. Yani halk bana güler. Yani sana mı kaldı Resul-i Emine'ye misal olmak? Diye böyle kendine çok aşağı göre kendisini görev vereceğim. Devam devesi geldi, elinden deve durdu muhtemelen. Deve çöktü yere böyle. Deve çöktü mü, deve bir de yanını koyar yere böyle. O zaman artık kalacak öyle muhtemelen böyle. Yanına koyunca, Peygamber diyor ki, burası bizim Resul-i Emine'ye şey böyle böyle. Haram diyor ki, hayır koş bak, bak Resul bize gelecek. Yok ya bize gelir mi Resul böyle? Göz yaştan böyle. Peygamber deve inmeye başlayınca koştu muhteremler. Deve baş al götürdü. Oraya misafir oldu. Şimdi gelin muhteremler tabii ki özetlemeye çalıştım. Yani gün istedik ki böyle açalım bu konuyu böyle daha farklı açalım. Farklı yönü anlatayım istedim böyle ama ona göre olayım bir sohbette. Şimdi Hicri yılbaşı nasıl oldu muhtemelen? Ona gelelim şimdi muhtemelen inşallah, biraz da inşallah. Arabistan'da belli bir tarih yoktu başlangıcı. Onun için sahabenin çoğu yaşı belli değil yaşları da. Şimdi doğum tarihi yok, tarihi yok böyle. Ne vardı? Bir önemli bir olay olmuş. Ne zaman doğmuş? Kıtlık senesinde. İşte sel senesinde. Filan savaşta. Tabi zaman geldi, ne zaman kıtır senesi oldu? İşte 10 sene, 20 sene önce yok, 18 sene önce. Tam bilmiyor muhtemelen böyle böyle. Derken fil vakası oldu, fil olayı o böyle. Fil olayı gelince, Ebru ordusu böyle helak olunca, Ebru kuşlarıyla, bunu tabi bütün gözle bunu gördü. Her şeyi kapattı, Artık bu olay tek kaldı böyle. Bir olay kaldı böyle şey. Tabii bunda yine ne oluyor bunda? İşte 10 sene, 5 senedeyken bu şekilde itiraf oldu. Peygamber Medine'ye gidince bu sefer iş değişti. Hicret etti Peygamber'in yılı. Bedir Harbi oldu. Bedir yılına dönmüşüm. Uhud Harbi'nde, Hendek Savaşı'nda, Mekke'nin fethinde böyle her farklı böyle tarihler bu şekilde böyle. İdare ediyor ama bu şekilde böylece. Hazreti Ömer zamanında İslam artık büyüdü muhtemelenler. Üç kıtaya yayıldı. Afrika, Asya, Avrupa'ya muhtemelen. Üç kıtaya yayıldı artık İslam dini onun yönünde. Şimdi ne oldu? Tabii bir devlet teşkil etti böyle. Resmi yazışma oluyor. Valilere, komutanlara emirler gönderiliyor, yazma oluyor böylece. Şimdi bir emir gönderiliyor. Aradan başka emir gönderiliyor. Ama tarih yok. Mesela birine yap, birine yapma. Birine şunu yap, bunu yapma böyle. Şimdi bakayım komutan, acaba bunu hangisini yapayım şimdi böyle? İki saat sonra emri. Onu mu yürüyor? Ama hangisi daha önce geldi acaba böyle? Bilmiyor. Ne gerekti şimdi böyle? Böyle bir tarih başlangıcı. Hazreti Ömer topluluğu 17. yılda hicri. Sahabeleri topluluğu, ileriye topluluğu böylece. Onun ittifakıyla ne yapalım? Bir tarih başı yapalım bakalım böyle. Kimi Peygamber hicretini, kimi ilk savaş, Bedir savaş, benim muharebesi, zaferi, Uhud harbinde, hani Mekke savaşını, Peygamber vefatını ne tarif yapalım bu şekildeyken böylece. Bakın sonunda ittifakla karar verildi. Hicret yılı muhtemelen. Karar verildi. Ondan sonra ne oldu şimdi böyle? Oradan belli olmuşlar hicret oldu böyle. Şimdi inşallah nasip olsa yarın akşam hicret başı muhteremler. Şimdi ne yapalım muhteremler? İbadetten ziyade bunu canlandırmaya çalışalım muhteremler. Yaşatmaya çalışalım muhteremler böyle. Yani günümüzde daha kolay elhamdülillah böyle. Yani telefonla, mesajlarla yılbaşını kutlama. Kutlama muhteremler. Esnaf ve dükkana mesela bir şey yapıp bitine koyma böylece. Bunu gerçeği biraz geç kalınır bu konu ama öyle nasıl yapılır muhteremler. Bu şekilde. Yani ibadetin ziyade hicri yılı yaşatmaya çalışalım muhtemelen. Ya kutlama, mesela şunlara, bunlara, yolda görürken ben ne yaparken böylece bir canlandırma. Yani çoğu çocuğa, hatta eve giden kişi mesela o akşam yine farklı bir şey götürmeli böyle, yiyecek bir şey işte böylece. Ne oldu çocuklarına? Bak bu akşam hicri yılbaşı yavrum böyle. Bu şekilde yapmaya çalışalım muhtemelen inşallah Teala böylece. Rabbim inşallah İslam ayetine hayırlı resimler bunu muhteremler. İnşallah İslam'ın bu bedbaht durumu inşallah hayır döner muhteremler. Her gece bir sabah var muhteremler. Her gece bir sabah var böylece. Bir aklım ermez muhteremler. Rabbim de bir patlak öyle bir şeye böylece. Onların başka bir dertleri başlarına inşallah Teala böylece. İnşallah Rabbim Müslüman'a yardım eder. Hepinize mübarek olsun inşallah. İnşallah. Niyetlerine Fatiha.